A Pas de Tortuga, una mirada a la cultura arabo-musulmana, conduït per en Carles Penya. Bona nit, benvolguts oients de Pas de Tortuga. Avui, 15 de desembre del 2011, rebeu una salutació molt sincera de part de tot l'equip del programa, del nostre tècnic Francesc Rodés, del Mohamed Nabil i de la Neus Net, i de qui us parla, Carles Penya. Bona nit, Nabil. Bona nit, Neus. Bona nit a tots. Amb el programa d'avui encetem una sèrie de programes dedicats a un tema molt actual, com són les revoltes àrabs, el que alguns anomenen primavera àrab. El programa d'avui farem una aproximació general en el tema i en el proper programa ens centrarem en el cas del concret del Marroc, que és un país que també està vivint una època de reformes amb certes tensions també. I per parlar-nos d'això tenim avui aquí el Mohamed Duif, que ens parlarà, bueno, es farà una mica de xerrada sobre això. Bona nit, Mohamed. Bona nit, Carles. Com Hola, estàs? Hola, Mohamed. Què tal? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Mira, vas néixer el dia 25 d'octubre en el 1986, veritat? Sí. En Hajar Nahal, un poble prop de Tànger, i vius amb Mollet amb la teva família des de que tenies 9 anys. Sí. Molt bé. I has fet la primària al CEP Sant Jordi, l'educació secundària obligatòria en un cicle de grau mitjà d'electricitat a l'Eix Mollet, veritat? Sí, sí. I el batxillerat a l'Eix, a l'IES Vicenç Plantada. Actualment estàs fent quart del grau d'Història a la Universitat de Barcelona. Molt bé. I fas la especialitat en el món àrab com... Món àrab contemporani, no? Molt bé. També estàs estudiant àrab clàssic, francès, a l'Escola Oficial d'Idiomes. Sí. Doncs benvingut amb nosaltres avui. Gràcies. Benvingut, Mohamed. Ens agradaria que en primer lloc ens donessis una visió general d'aquests processos democratitzadors que s'estan vivint en un nombre important de països àrabs. Sí, bé, és que el món àrab ha passat per diverses etapes des de després de la Primera Guerra Mundial. Una altra etapa important va ser el procés d'independència que es va fer durant, bueno, després d'acabar la Segona Guerra Mundial i en els anys 50 i 60. Ara estem en un altre procés que és ja un procés cap a la democràcia definitiva. Ara, quan després de la Segona Guerra Mundial, quan els països àrabs es van independitzar, va arribar al poder una èlit corrupta, una èlit que mai va ser del poble, que va ser criada i a més educada aquí a França, a Estats Units, i que durant més de 30 anys el que ha fet és corrupció, ha maltractat el seu poble, i l'únic interès que ha tingut és el seu interès personal. I hem arribat fins a aquest any, que hi ha el poble i més encara el que és l'estat jove que ha dit prou. Aquesta elit de la que parlaves d'alguna manera també era una elit que s'ha anat aguantant també perquè han rebut el suport dels països occidentals, no? Sí, sobretot sí. D'Estats Units, en alguns casos de França, no? També en la part anglòfona, no? Els països... Sí, bueno, en la part francòfona. Com sabem tots, a Europa sempre ha mirat més pels seus interessos. Vull dir, el que sempre li han interessat és poder protegir els seus interessos. En el món àrab hi han dos. El petroli, perquè els àrabs hi tenen el petroli, la seguretat i el tema d'Israel. Mentre aquests tres han estat guardats, han seguit recolzant aquesta gent. Ara, quan el poble ha dit que ja no volem més i a Estats Units, que ja no, clar, perquè a Estats Units com va ocupar Iraq, com va ocupar Afganistan, volia arreglar la seva imatge, i l'única forma és recolzar a la gent jove en comptes de seguir recolzant aquests dictadors que ja sap que ja no, que ja no serveixen per res més. Tu per què creus que s'han produït tota aquesta sèrie de revoltes així com en cadena? Hi veus només motius interns o potser també alguns motius externs de part d'Estats Units? I no sé, quina explicació li donaries en això? Jo crec que és més de motius interns, però també n'hi ha motius externs. Vull dir, les causes més allunyades és la corrupció durant molts anys, el maltractament, la pobresa. Això són les causes que venen des de molt lluny. Però n'hi ha un fet que ha sigut, com diem, el que ha fet que el basc, com es diu en català, basso? El got. El got. Que ha fet que el got s'omplís. Sí. Mm-hmm. Que és, com ja sabeu, el que es va fer, el que es diuen el tema de Wikileaks. Mm-hmm. Clar, el tema de Wikileaks ha mostrat que tots els presidents àrabs i reis durant tot el dia estan més fent compres a Anglaterra i a Espanya, més per poder educar els seus fills, on ha mostrat coses aberrants, com que, per exemple, el president de Túnez es passava tot el dia jugant amb el seu fill. O com el rei de Jordània, que s'anava amb la seva dona a fer compres a Londres. O com el president del país del Iemen, que es veu que tenia un equip mèdic per ell mateix. I que eren gent que eren alemanys. Vull dir que coses aberrants que el poble ja ha dit que no, que això ja no es pot. Mohamed, jo volia preguntar sobre la Jazira. Me gustaría saber quin paper pot haver jugat com mitjans de comunicació. Jo crec que ha jugat un paper clau. Sí. Sí, perquè al Jazira, des de que va néixer, ha sigut ha anat sempre en contra dels dictadors àrabs, menys els de Qatar. Clar, això també sorprèn una mica, no? Perquè és una cadena de Qatar, no? Que sí. Allà tampoc és que sigui una societat democràtica i, en canvi, està promovent que... Sí. Sí, sí, és, vull dir, és... Però bé, és clar, Al Jazeera va néixer per poder lavar la imatge de Qatar, però és una cadena que sempre ha estat en contra de, tot, de tots els reis i presidents àrabs, menys de Qatar, que és el més... I bé, quan va esclatar el tema de Tunísia, van sempre amb la gent. I quan va esclatar el tema d'Egipte, Al Jazeera sempre ha recolzat revoltes. I ha tingut... I és la que ha destapat els règims i és el que ha portat el tema de Wikileaks al món àrab. Clar, i de fet és una cadena que l'escolta tothom, no? Sí. Perquè inclús aquí jo ho veig moltes, doncs, en molts locals o bars que regidats per marroquins o magrebins, veus, em mires la tele i sempre està posada Al Jazeera, no? Molt, molt sovint. Sí, perquè en el món àrab, fins l'aparició d'aquesta cadena al 96, només ni hi havia televisions oficials que no van per res. Clar, i Al Jazeera ha sigut la primera independent. La que ha buscat sempre un altre enfoc, d'estar més a prop de la gent, d'estar al carrer i d'estar ficada en els problemes de la gent envers a les cadenes oficials, que són la veu de l'Estat. I, clar, i per això la gent va i té... En el món àrab és la primera cadena en quant a índex d'audiència. Sí. No, a més té la versió anglesa també, vull dir, sí, pots consultar en molts idiomes. Fa un moment acabes de parlar de Tunísia i d'Egipte, i on ja s'han produït eleccions generals, no? Llavors, quina valoració fas tu d'aquests resultats? T'ha sorprès que hagin guanyat partits islàmics moderats, o una mica ja es veia venir això? Per a mi no. Pot ser que aquí sí, però per a mi no. Per què? A veure, els partits islamistes, que aquí es diuen islamistes, però allà es diuen partits islàmics, clar, són els que són els que van portar la oposició al règim. I són els que van ser perseguits. I clar, i quan s'han produït eleccions lliures, la gent els ha volgut recompensar el seu patiment. I que durant molts anys han sigut els que han lluitat en contra d'aquestes dictadores. A més d'això, són els que més estan més ben integrats dintre de les de la gent. I un tercer punt, jo crec que és el més important, són en el món àrab la identitat està molt molt molt molt clara, que la majoria són musulmans. I altres opcions polítiques, com poden ser l'esquerra o liberals, no acaben de trobar el seu lloc en unes societats conservadores que no veuen bé el tema de laïcisme, el tema d'avortament i el tema de... Perquè, de fet, hi ha una cosa que és... Aquí ens sorprèn, però clar, en els països de tradició musulmana, de fet, el laïcisme sempre s'ha volgut imposar d'una manera autoritària o violenta, no? De vegades, sí. Al contrari d'aquí, que per nosaltres la religió és una... L'autoritarisme sempre ha vingut de la maneta de la religió, no? Llavors, clar, això ens sorprèn molt. I de fet ara també vaig a Tunísia, no? Han triat un president nou, no? Sí. Que és un president que no és... No sé si és musulmà o no, però és un partit d'esquerres, no? Més amb... Sí, és un partit d'esquerres laic, però sí que és musulmà. Eh? Mm-hmm. El que passa és que tant Ben Ali com Mubarak com el senyor Gaddafi, els tres eren laics. I el que feien era lluitar contra tots els que eren oposició islàmica. I, clar, i van portar un conjunt de regles en contra del que era la voluntat de la gent. Mm-hmm. I això es va veure com que era una lluita contra com era es va veure com una imposició del laicisme en terra de d'Islam, i això? Bueno, que han guanyat els musulmans allà i aquí en Europa veiem que inquieten molt. Per què tu creus que hauríem de preocupar aquí? Home, jo crec que no s'ha de preocupar per res. Són ells ja saben que no es poden tornar enrere, no? Perquè ells ja saben que han de defensar temes com la igualtat, les llibertats individuals. Això ells ho saben, que no hi ha altre camí que el camí de tenir una societat igualitària. Ara, també ells defensen que han de ser estats islàmics, que la religió oficial ha de ser l'islam, però amb llibertats. I jo crec que no s'ha de tenir cap por. Per exemple, a Alemanya, el que està al poder és un partit cristià. Vull dir que no s'ha de tenir cap por. I a més, en un món globalitzat, que no es pot viure sol. Tu has de tenir relació amb els altres països. Sí, amb la resta del món. Sí, vull dir, no, tu no pots pretendre viure sol. I la Líbia, la intervenció de l'OTAN i coses així, que dius, que com veus això? Home, jo estava a favor de la intervenció de la OTAN, perquè si no era indispensable que el senyor Gaddafi es pogués marxar. Ara, potser ha sigut perquè Líbia té petroli, no? Una altra cosa? Clar, això és el que anava... Si Líbia no tingués petroli i no estigués aquí a tocar 100 metres, a 100 quilòmetres en línia recta d'Itàlia, tu creus que s'hagués produït aquesta intervenció? Jo crec que no. I no creus també que hi ha el risc de que el conflicte s'eternitzi, com està passant a altres països ocupats com Iraq o Afganistan, que hi ha hagut intervenció estrangera i llavors no hi ha manera de... Es desestabilitza tant el país que llavors entres en una dinàmica que, bueno, nefasta, no?, per la població de... Sí, el risc hi ha, però, clar, Líbia és un país més ben vertebrat i molt més avançat que, per exemple, Afganistan. I que, clar, Iraq és un país que hi ha moltíssimes sectes, religions i tal, i és molt més complicat. Sí, però Iraq era un partit, era un país molt, molt, molt ben vertebrat, durant una època. Clar, bueno, ara... Clar, a banda del tema religiós, que hi hagi diferents... Sí. Bueno, que hi ha moltes Bueno, hi ha des de cristians fins a xiites, hi ha sunnites, no? Dins de l'islam també és un islam dividit, no? Sí. Però d'alguna manera, en un moment donat, va ser també un país molt avançat culturalment i amb una certa, un grau de convivència molt important. Sí, i això el que va fer, el que va trencar allò va ser els diferents cops d'estat durant moltíssims anys que el van fer gent que pertanyia a una secta i que quan va arribar al poder va donar més poder a faccions envers d'altres, i això és el que va trencar l'equilibri d'anys enrere. En el cas de Líbia, jo no crec que es passi com a altres països, perquè sí que crec que és un país unit i a més tenen el petroli per poder arreglar qualsevol problema de tipus com pot ser atur o més. I a més són poca gent, és un país d'uns 4 milions i no... I en el cas de Síria, hem vist en algun reportatge que la població siriana opina que la família d'Assad ha estat molt de temps al govern perquè compta amb suports dels Estats Units i d'Israel, no? Però per això no es planteja cap reivindicació seriosa al Golan o què és el que hi ha? És que a Síria la família del senyor Assad té el seu pare era president des del 71 fins al any 2000. I quan aquest es va morir, va venir el seu fill des del 2000 fins avui. I clar, durant moltíssims anys aquesta gent, que és una minoria que pertany a una minoria xiïta, i a més ha vingut per un cop d'estat. I el que han fet és el que han fet tots els dictadors àrabs, que és nepotisme, corrupció i eliminació de qualsevol oposició. I clar, i la gent arriba un moment que ha dit prou. Clar, té poder perquè durant molts anys sempre ha jugat la carta de ser un país àrab i que sempre ha recolzat Palestina i d'estar en contra d'Israel. Però avui en dia la gent això ja no... El que vol és un canvi i que sigui un país democràtic. I això ells mai ho podran acceptar, perquè clar, qui vol deixar el poder? Bona pregunta. Home, i de fet els hi costa molt, perquè amb aquesta massacre que està patint tot el país, no? Sembla impossible, bueno, sembla inconcebible, no? Com algú pot permetre aquest bany de sang, no? Perquè d'alguna manera al final ja es veu quin final serà, vull dir, això no és insostenible i no es pot prolongar massa temps, no? Vull dir, ja es veu que hi ha d'haver un final, però dius, ostres, per què, no? Tant aquest bany de sang... Aquest bany de sang és per poder dir a la gent que o estic jo aquí o no hi ha cap més. Molt bé. Mira, se'ns està acabant el temps. És una pena perquè, clar, podíem estar parlant programes i programes. De tota manera, el dijous vinent tornes a estar convidat al programa, sí, per continuar parlant d'aquí, del tema aquest. I només recordar-vos un cop més a tota l'audiència que teniu un correu a la vostra disposició, pasdetortuga@gmail.com, on ens podeu dir tot el que vulgueu, fer suggeriments, dir si us agrada, si no us agrada, en fi, tot el que vulgueu. I que també els programes estan tots penjats a la nostra pàgina de Facebook, que és el Facebook que es diu A Pas de Tortuga. I bé, fins aquí el programa d'avui. Ens tornem a veure nosaltres quatre el proper dijous. Bona nit. Bona nit. Thank you.